सच सच तेरे नजरे एक दर्पण देवे मन की खबरे एक परचम पल भर में चोर किया रे जिया मोरा जिया हो तूने भी पल भर में चोर किया रे जिया मोरे गुमसुम गुमसुम रहने वाले हमरे गुजर यारे कल कल कल कल बहने लागे जैसे प्रेम की नदियारे तो पल भर में छोड़ किया रे जिया मोरा जिया गुपचुप गुपचुप दिल में आया सच